zwykłej, podstawowej, czy tam w liceum, to myślę, że to po prostu by pomagało tym dzieciom czy nastolatkom przechodzić w ogóle przez szkołę i przez relacje z rówieśnikami, przez różne społeczne sytuacje, ale też rozwijały ich jako ludzi, rozwijały ich wyobraźnię i tak dalej. Natomiast już z innej beczki, myśląc o zawodzie aktora, to ja, jeżeli aktorzy spotykają improwizację, to w większości przypadków, poza nielicznymi wyjątkami, kiedy jakoś się nie przekonują, to bardzo ich wzbogaca to ich warsztat i mówią, kurczę, że można też w ten sposób kombinować, bo to nie jest stricte teatralna rzecz, to jest gdzieś na styku teatru, komedii, sketchu, performance'u, trudno to tak zaklasyfikować, natomiast jest to umiejętność kompletnie inna niż to, czego się uczy aktorów, więc tak trochę nie na temat ta dodatkowa odpowiedź, ale że w takiej szkole również bym, tam bym uczył improwizacji, natomiast w szkole normalnej, nazwijmy ją to, bym po prostu dzielił się improwizacją z ludźmi. A czy to nie jest tak, że w ogóle w szkole jest tak mało tych przedmiotów prawopółkulowych, powiedzmy to tak spłycając, prawopółkulowych, że większość przedmiotów, ja to zauważyłem jakoś, kiedy zauważyłem właśnie tego wewnętrznego krytyka, który mnie często hamuje przed robieniem jakichś rzeczy i to hamuje na tyle, że na przykład ich nie robię w ogóle, bo się boję społecznej oceny albo boję się tego, że ten obraz w głowie i tak nie będzie taki, jak to zrobię później. Że większość tych przedmiotów, nie wiem, typu biologia, historia, matematyka, no większość, 80% przedmiotów w szkole, jeśli nie 90%, nastawionych jest na odtworzenie przekazywanych przez nauczyciela informacji i im bardziej idealnie uczeń odtworzy to, co powiedział nauczyciel, tym wyższą ocenę dostaje. Natomiast nie ma takich przedmiotów zorientowanych na twórczość, właśnie oprócz plastyki. Ja myślę, że jest, może muzyki. Ja myślę, że jest jeszcze gorzej, bo przedmioty, które teoretycznie mogłyby takie być, jak język polski, takie nie są, bo nie są. Ostatnio w internecie trafiłem na jakiś post, że ktoś rzucił właśnie wypracowanie, bo jakieś, jedyne zadanie było, że dzieci miały dokończyć zdanie, że tam na parapecie postawiono placek z jagodami i jeden chłopiec napisał jakiś taki strasznie surrealistyczny coś jak sen, takie dziwne, że ten placek przemieniał się w jakiś sześcian, a potem ten sześcian latał, bardzo takie psychodeliczna rzecz, no ale popis wyobraźni, dostał jedynkę i było napisane zadanie nie na temat. I to jest jakiś absurd i mi to przypomina, właśnie byłem tym pierwszym rocznikiem z gimnazjum, byłem też pierwszym rocznikiem z nową maturą i tam na przykład był klucz do wypracowania, który był tak absurdalny. Klucz do wypracowania. Że trzeba było, na przykład był temat sen senatora z dziadów Mickiewicza i na przykład, czy pojawia się słowo strach, punkt, czy pojawia się słowo nie wiem, wojsko, wiesz, dokładnie. Aha. Jakieś takie matematyczne wyliczanie, nie, czyli kompletnie nie brane pod uwagę, jaki masz, nie wiem, styl, jakie masz podejście, co jest autorskiego w tym, co robisz, co powinno być bardzo ważne w takim zadaniu, tylko czy wpisałeś się w tabelkę, więc ja na przykład pisząc maturę, jak wiedziałem, że są 3 punkty za walor, a walor to było odniesienie się do innego tekstu kultury, to odnosiłem się do innych tekstów kultury bez sensu, czyli na przykład pisałem, że bez sensu, tak pozornie sensem, że Izabela w lalce jest trochę jak Marta z wierszu Jana Brzechwy i cytowałem ten wiersz, bo go pamiętałem, a Wokulski z kolei jest rozdarty jak sosna w Ludziach bezdomnych i miałem punkt za każde, że wymieniłem po prostu tytuły, miałem punkty, więc to jest idiotyczne to kompletnie. Jest idiotyczne. I więc, ale no, może jednak przyjdzie szkoła przyszłości. Słyszałem, że w Finlandii chyba, czy gdzieś usunęli już w ogóle przedmioty jako takie i uczą, nie wiem, świata, po prostu życia, że odchodzą od tej takiej szkoły i nie, wydaje mi się to niegłupie, bo rzeczywiście, znaczy w szkole mogłoby być super. Każdy, znaczy mam nadzieję, że większość ludzi spotkała tego jednego nauczyciela, który był inny niż wszyscy i wyłamywał się przez ten system, znaczy wyłamywał się z tego systemu i potrafił rzeczywiście coś przekazać przy okazji albo z programu. Natomiast większość to jest właśnie jakaś taka mordęga z odklepywania rzeczy, które wylatują, a co gorsza, uśredniania, znaczy wszyscy mają być tacy sami, a to przecież jest bez sensu. Znaczy, ja uważam, że w indywidualnościach jest siła, nie w rozumieniu takim facebookowym i rzeczywistości 2.0, gdzie po prostu jesteśmy wyjątkowi, bo jesteśmy wyjątkowi, tylko naprawdę szukania czegoś, co nas wyróżnia, a to, co nas wyróżnia, może nam podpowiedzieć, co mamy robić w życiu. I w szkole fajnie by było, jakby nam w tym pomagali. Na portalu jednego z mediów, chyba nawet publicznych, czytałem wypowiedzi ekspertów, no że szkoła, przynajmniej polska szkoła, wychowuje idealnych szeregowych pracowników korporacji. Że uczniowie piątkowi to właśnie będą idealni szeregowi pracownicy. No, jak chcemy, żeby wszyscy docelowo pracowali w korporacjach i to... No to świetnie. No to coś. Zróbmy tak dalej. Coś w tym jest. Chciałem zapytać jeszcze o twoje biograficzne wątki, ale to za chwilę, bo żeśmy się mocno rozgadali na temat szkoły. A też mam pomysł na pewną zabawę improwizacyjną i Maciej tutaj się zgodził, mimo późnej pory, jednak jego mózg pracuje bardzo dobrze. No, zobaczymy. Słuchajcie, jest taki pomysł, żeby oprócz pytań do Macieja napisać nazwę postaci. I ta postać może być jakakolwiek w zasadzie. Tak, tutaj nie ma jakichś granic. Jakaś postać, na temat której Maciej już niedługo zaimprowizuje wiersz. Fajnie, jakby była wymyślona, nie istniejąca. Wymyślona, nie istniejąca. Jakieś charakterystyczne coś niech ma. No, także zadanie dla was na annaly@polskieradio.pl, ewentualnie dzwoniąc pod numer telefonu 22 i 7 trójek. Podać nam postać wymyśloną, na temat której Maciej zaimprowizuje wielki utwór. No, wielki utwór improwizowany. Tutaj nawiązuje do wielkiej improwizacji, nie tylko przecież romantycznej, ale była wielka improwizacja Zbigniewa Stonogi, między innymi. Dobrze, bo już przeszedłem do wątków quasi politycznych, a chciałbym zaprezentować inny zespół w stylu pustynno-psychodelicznym, bo o psychodelii wspomnieliśmy. Wet Cactus, Damned Rope. Ten zespół brzmi, jakby to był co najmniej 74 rok, jeśli nie wcześniej. Psychodeliczny rock z przyczepy, z kampera usytuowanego gdzieś między kaktusami San Pedro.